«Як?» Пильно видивився на вродливу ще жінку отець Танасій, потер потилицю шершавою рукою. Нагло і зворіт в цю інтимну бесіду двох осиротілих людей грубо втрутився дренчливий від надуживання спиртного третій голос. «Матвія вбили!» Слово «Матвія» священник не дочув. Зате добре запало в вуха слово «вбили», і він відповів «убили». А за що вбили ангела небесного, то я і не знаю. «Ангела!» – звищив голос секунд-майор Кульнів. «Ви сказали ангела, злодюга, не ангел, туди йому й дорога, якщо вбили, ні одна душа не шкодуватиме». Отець Танасій пополотнів. «Хто це злодюга? Попадя є в лампі? Та я прокляну тебе перед Богом, не знатимеш ти спокою ні в цьому, ні на тому світі, а Нофімі передам геть звідси!» «До чого тут попаддя? Не гнівайтесь, отче, в геєну огнену потрапите!» «Я про попаддю Євлампію нічого не знаю», – намагався виправдатися майор, але розлюченого чоловіка спинити було годі. «Прокляну анафемі передам!» – тю плюнув коневі під ноги Кульнів, поїхав ні з чим. Надвечір другого дня Данило вигнав волів у поле, а сам вирішив пройтися по селу. Бране поле згоріло майже на третину. Дехто з бранопільчан уже зводив нові хати, а деякі – викопували землянки, та в них і тулилися. Коли-то вони заживуть по-людському? Кротами люди рилися в землі, чорні, як сама земля. І згадалися Данилові дід Петро, полковник Божич, та оті два прихвостні, які звели старого передчасно в могилу. Невже так-таки і не потраплять вони йому на очі? Простогнав. Ходив довго, нічні сутінки впали на бране поле зненацька. На село і на серце Данилове. І особливо по тому, коли дізнався, що на панщину людей тепер гонять уже і по 4 дні на тиждень. Важко посполитим селянам. Чумакам легше, заробив дещицю, сплатив щинші, откупився від дармової праці. Щоправда, і чумаки не всі однакові. Що тільки Матвієві залишиться, коли чинч сплатить. Чи Павлові. Недалеко шинку Данила нагукали. «Павло?» здивувався. «І ти почав ущащати сюди?» «Та ні, за Матвієм приходив. Як там Марія?» «Не бачив я її. А що з нею?» «Я їй сказав, що Матвія пограбовано і вбито, а поровиця його до часу в себе залишив». «Для чого ж ти це зробив? Плаче нещасна жінка, напевне. Хай поплаче. Сміятися буде веселіше». Щиро ж плакала, коли навідалися кати до його господи, розшукуючи. «Може, і справді повірили? А там щось придумаємо». «Хай і так. Але ж скоріше йди до Марії і заспокой. Був в неї Кульнів, мабуть. Матвій краще заспокоїть. Кульнів уже був і ні з чим поїхав», – сміхнувся Павло. «Ходи здоровий». Почувши незвичний галас у шинку, Данило зайшов туди. Там юрмилися бранопільчани, були на доброму підпитку, а серед них чорноусий козак із Запорожжя. Він пригощав усіх присутніх, голосно говорив. Усі так були захоплені розмовою, що не примітили, як протиснувся до шинкваса і примостився на порожній бочці коло стіни Данило. Ніколи він до шинку не топтав стежку, а забрів, щоб узнати, про що люд хрещений гомонить. «Туди приймають», – упізнав Данило голос момотового наймита і подумав. «Не переливки видно чоловікові в Якова». А ще хвалився, що більше платить наймитам, аніж інші господарі. «Тільки не одружених», – вихилив келих меду козак. «А одружених? Ні», – допитувався Семен Пуп, людина вбога і багатосімейна. «Куди йому з такою голотою потикатися?» – подумалося Данилові. Запорожець підвівся, обвів посоловілими от зайвого випитку очима присутніх і голосно, неначе він не в шинку, а посеред широкого майдану, почав. «Хто зневажає рабство? Хто хоче, щоб його повісили, четвертували чи на палю посадили? Аніж в неволі жити? Приставай до нас, чесна громада. Підемо за вільну вольницю битися. І битися будемо доти, поки сонце не заплющиться для всякої нечисті, поки не пощезнуть кривдники на всій нашій великій священній землі до скончання віка. Амінь! — заплакав козак і гримнув важким кулаком по столу з такою силою, що він захитався і впав. «Ух ти!» – захоплено вигукнув Мамотів наймит. «От довольниця! Панів нема усі рівні!» Та парубка розчарував дідок, що просив Христа ради, а Овшинок зайшов підкріпитися. «Не поспішай, синку, з вольницею! Я 30 років у одного полковника на Запорожжі служив, а маю трястю за службу ревну. Вольниця! По 1000 овець мають, по 500 коней. То хто їх порає? Як, ну, така от, як я, злидота. Вольниця, тьху! Виходить, і там життя нема, розчаровано проскиглив Мамотів наймит. А я не на Запорожжя кличу, а в загін гайдамацький. Отаман Гарасим Небаба послав, може, чули? Вже після 3 півнів Данило покинув шинок. Ішов Бранапільською вулицею, спотикався од незвички заглядати на дно келиха. В голові гуло, але Данило добре пам'ятав, про що говорено в шинку. А вголос майже дослівно повторював. «Хто не боїться смерті? То сільво чуто скапка в п'ятці. Однак чого це він говорив так? Ах, пані убити закликав. Про Гарасима Небабу згадував. Гарасим, значить, панів б'є. І хай б'є, і хай б'є, на те він і пан, щоб його бити. За вбивство пана і на палю можна потрапити. Так, щоб готовий був, значить. Але я з села нікуди йти не збираюсь. Куди йти, чого шукати? Крізь однаково. Та не скрізь ти пани дає. У, хто не боїться. Тьфу! Карпо півтора лиха до свого хутора прибився, коли вже звернуло з півночі. Ніхто йому не вибіг на зустріч, не кинувся на шию, не зволожив сльозами радості його щоки. Зайшов у хату, наледве добудився, так міцно спала Степанида, а більше нікого. «Де ж Арзула?» «Ой, таточку, рідненький, вернувся», кинулася на шию, «а Арзули нема, поїхала кудись конем, хороша вона до мене була, заплакала». «Тю на тебе, радіти треба, а не плакати». «З чого радіти, тату?» «Через тиждень рушники готуй, Данило свататься приїде». «Ой, от тобі й ой». «Ну що тут ще нового?» «Арзула так таки і не сказала, куди поїхала». «Здогадуюсь, до Ливанди, щоб убране поле привезти». І розповіла, що розшукав турів польський жовнір Яник, щоб сказати, що Феофана взяли, а Ливанда з дитям у людей, як їх... «Тури про це знають?» «Знає Кузьма, але Данила жде». Щоб порадитись. Заснув Карпо півтора лиха перед світанком і проспав майже до вечора. Степанида не будила батька, хай відпочивають з дороги. Сама годувала воли і сірго в яблуках огира. Прокинувся Карпо, коли сва дуби над землею стояло. Побачивши Степаниду, як вона вправно косила лугову траву, усміхнувся, старається, нагукав. Побачив косу, по-господарському пучком трави витерла, скинула на плечі, пішла надбігом. «Пора снідати, дочко!» «Вечеряти, тату!» – весело засміялася. «Що? Хіба я?» «Ну й ну, хотів убране поле навідатись. А воно он що вийшло. Ну, та завтра вже!» Дивився на Степаниду і дивувався, як 2 краплі води покійна Олена, мати Степанидина. Сережок тільки золотих у вухах нема, сережки подарував Карпо дружині одразу по весіллі. Поховав з ними небіжчицю. «Не знімати ж!» Всю дорогу верхи, їдучи до села, Карпо думав про покійну дружину. Згадував, як вона раділа, коли подарував їй сережки, як горнулася до нього, як пахла барвінком і теплим молоком. Коли приїжджав про забістя Якова Момота, усміхнувся, згадавши, що нахвалявся завітати до нього в гості, щоб перевірити, яку він горілку п'є. Подумав ще й насправді чекатиме на нього Яків, не збагнув, що то був жарт. Який це сьогодні день? А, неділя. Жінки он до церкви поспішають, бо своя згоріла. Стояла біля перелазу й одарка Момотиха, крутила головою, ніби видивлялася кого, метляла золотими у вухах сережками. Напевно, ото вони цілком підсвідомо змусили Карпа півтора лиха притримати коня. «Добрий день, одарко!» – привітався. «Добрий день, Карпа!» – всміхнулася жінка і торкнулася сережок, ніби перевіряючи, чи не згубилися. «Обіцяв ти в гості до нас завітати, то заходь!» сказала, ніби давно вже чекала на Карпа, подарувавши при цьому таку чарівну закличну посмішку, що на Карпа вона подіяла магічно. Сплигнув з коня, в притул підійшов до щасливо усміхненої жінки, обняв, задивився на сережки. «Та ти не збожеволів!» – отсахнулася Одарка, боязко роззираючись навколо. Нікого підозріливого не побачивши, зареготала, стоснула жартома кулаком у груди. «Знайшов час і місце, ходім!» Взяла заповіт коня, повела в обійстя. Карпо зайшов у хату. «Частуй, Якове! Хочу продовжити з тобою розмову, яку ще в дорозі почали!» Казав напівжартома, напівсерйозно. «Зараз, Карпа, замотушився господар, сідай до столу, дорогим гостем будеш!» Не знати, чому хвилювався, не вкрав, не вбив нікого, якого ж дідька. Нагукав дружину, гадаючи, що Карпо не бачився з нею. Одарка накрила стіл, і Яків, здивувавшись спритності господині й новій сукні, ти бач, як виприндилася, почав наповнювати келихи. «А чого ж тільки два? Вип'єш, Одарко?» – звів погляд Карпо на Момотиху. Господиня на здивуванні Якова не відмовилася. «За ваше здоров'я!» – Карпо випив, витер вуса. «Добра горілка, не така, як у шинку», – значуще підморгнув Момотові. «Чи не на курячому посліді настояна, така міцна?» «Така чи не така, пити можна», – спорожнив свій келих і Яків. Запрацювали дружно щелепами, умовкли, зговорили десь уже після третьої чарки. Почав розмову Яків. «То чого ти думаєш, Карпо, що ми її добра та нечесно нажиті?» Нюхав тертий тютюн, обчихав. «І скажу, чумакуєш ти всього 5 літ, а за цей час на 17 поровиць не розживешся», – сказав Карпо, розкурюючи люльку. «Ти забув, Карпо, що батько дав мені обчі. Чуєш, правда?» «Батько за життя дав тобі всього 2 паровиці. Решта дісталася вже після смерті його, бо старий до останнього свого судного дня у чумачку ходив, адже так?» «Так, ну то що з того?» «Звичайно, нічого. Але поміскуй. По смерті батька твого залишилося тобі у спадок 8 паровиць. Наймитів у батька твого не було. Де він узяв стільки паровиць?» «Цього я не знаю, приробив, певне». «Справді не знаєш, пахкав люлькою?» «Не знаю». «Хай і так. А скажи, у твоєї дружини сережки золоті, де ти їх узяв?» Уже почав хвилюватися Карпо півтора лиха. «Свекор мені подарував», – поспішила Одарка і полапала пучками, ніби перевіряла, чи на місці вони. «Це вже добре, що не чоловік твій. Наливай, Якове». «Налю». «Але я нічого не розумію, сережки». «Добре, що не чоловік. Батько мій подарував, я і сам це бачив, і нікому до цього діла нема». «Нема?» Звищив голос Карпо. «Нема, і навіть тобі!» «Нема!» – стукнув кулаком по столу Карпо. «Нема! Зать тобі на них!»